Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հազարինար 88 թվականի փետրվարի 12-ին կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովում Ստեփանակերտի տեխնիկական ուսումնարանի տնորեն Վլադիմիր Սարգսյանի ելույթն ինքնաբուխ էր համապատրաստից։ Որոշ ղեկավարներ ավաղ պատվերը կատարել ու դեմ էին արտահայտվել շարժմանը։ Ստեփանակերտի 27-18 ավտոշարասյան պետ Մաքսիմ Միրզոյանը, խառնելով Բաքվի ծրագիրը, խոսքի իրավունք էր վերցրել ու բարձրաձայն ասել այն, ինչ մտածում և կամենում էր արցախցին, դահլիճում նստածներից յուրաքանչյուրը, որոնց սակայն վախը ստիպում էր լռել։ Նրա ելույթը սառը ցնցուղի ազդեցություն էր թողել նախագահության վրա։ Եթե Միրզոյանն իր դիրքորոշմամբ մնար մենակ, ապա նրան կձերբակալեին։ Վտանգի տակ էր դրված ոչ միայն ընկերոջ կյանքը, այլև արցախցիների համար ամենանվիրականը՝ Մայր Հայաստանին վերամիավորվելու համար սկսված պայքարը։ Բաքվին կհաջողվեր հասնել նպատակին՝ Մարս կենտրոնում, այնուհետև շրջկենտրոններում հրավիրված կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովներում ընդունել տալով շարժումը դատապարտող որոշում։ Կուսկախկոմի շենքի մոտ հավաքվածները սպասում էին որոշմանը, որը ճակատագրական կարող էր լինել պայքարի հետագա ընթացքի համար, թե բացասական, թե դրական իմաստներով։ Լռելը հավասարազոր էր լինելու դավաճանության և իր գաղափարներին և ընկերոջը։ Եկել էր ճշմարտությունն ասելու պահը, և այն բաց թողնելն ամեն ինչ կորցնել էր նշանակելու։ Եվ Վլադիմիր Սարգսյանը մոտեցել է ամբյոնին։ Ի տարբերություն Մաքսիմ Միրզոյանի, նրան սիրով են խոսք տվել, ինչ իմանային, որ նոր ամպրոպ է պայթելու, որ մի նոր շշմեցուցիչ հարված են ստանալու։ Դրությունը փրկելու համար ըստ ցուցակի ամբյոնի մոտ են հրավիրել Ղարմետաքս կոմբինատի տնորեն Ռադիկ Աթայանին։ Հորդորներն անօգուտ են եղել, նա այդպես էլ չի ընթերցել պատրաստի ելույթը։ Մի բան է ասել միայն, ասել է, որ համաձայն է Մաքսիմ Միրզոյանի Հայաստանին վերամիավորման մասին հանրաքվե անցկացնելու առաջարկին։ Կուսկաղկոմի առաջին քարտուղար Զավե Մովսիսյանը շփոթվել էր, նա հուսահատորեն ջանքեր էր թափել ժողովն ուզած հոնով տանելու։ Ապարդյուն, դահլիճը, որ ծափերով իր աջակցությունն էր հայտնել Մաքսիմ Միրզոյանին ու Վլադիմիր Սարգսյանին, սուլոցներով խանգարել էր պատվերով ելույթ ունեցողներին։ Ժողովականների նման պահվածքից անակնկալի եկած ճշմարտությունը բացի բաց ասելու հանդգնությունից ապշահար Ադրբեջանի Կոմկուսի Կենտկոմի երկրորդ քարտուղար Վասիլի Կոնովալովին, վարչական մարմինների բաժնի պետ Ասադովին, Կուսմարսկոմի առաջին քարտուղար Բորիս Կևորկովին, նախագահության մյուս անդամներին ուրիշ բան չէր մնում, քան լքել դահլիճը։ Նրանք ճշմարտությունը քաջ գիտեին, սակայն երեսներին շպարտելը դաղել ու կատաղեցրել էր նրանց։ Նրանք ջրի երեսի փրփուրներն էին տեսնում, խորքը նայելու արիություն չունեին։ Վիճակը գծված էր, և Վլադիմիր Սարգսյանն ամբողջովին նվիրվել է մեր ազգային ազատագրական շարժմանը։ Պոլյանիչկոյի, այսպես ասած, տիրապետության ժամանակ նրան նույնպես ձերբակալել ու բանտ են նետել։ Ազատվելուց հետո հետ չի կանգնել ու ընկերների հետ շարունակել է պայքարը։ 1993 թվականի փետրվարի 4-ին Բորիս Բաբայանի զոհվելուց հետո նշանակվել է Մարտակերտի շրջանում Պաշտպանության պետական կոմիտեի լիազոր ներկայացուցիչ։ Պատերազմը դեռ շարունակվում էր, և 1992-ի ծանր նահանջից տարածքային կորուստներից հետո պաշտպանության բանակը պատրաստվում էր ազատագրել շրջանի բնակավայրերը։ Փետրվարի 5-ից սկսված հակարձակման շնորհիվ մեկ ամսում մոտ 20 գյուղ ազատագրվել է։ Մարտի 4-ին Վլադիմիր Սարգսյանը դիմել է հայրենի հողը լքած Հայաստանում գտնվող զորակոչային տարիքի մարտակերտի տղամարդկանց, կոչ անելով վերադառնալ և քանի դեռ ուշ չէ անդամագրվել հարազատ շրջանի ազատագրման գործին ու ճշնամուց մաքրել այն։ Նրա կոչն անարձագանք չի մնացել։ Հակառակորդը դուրս է շպրտվել Մարտակերտի շրջանից, դուրս է շպրտվել Արցախից։ Հարաբերական խաղաղության տարիներին էլ պայքարը շարունակվում է, արդեն տնտեսական հզորացման համար, մեր պետության միջազգային ճանաչման համար, բնակցային սեղանի շուրջ։ Եվ բոլոր այս տարիներին Վլադիմիր Սարգսյանը հայրենիքից անբաժան է, ժողովրդից անբաժան։ Նրա ծառայությունները գնահատվել են Անանյա Շիրակացի մեդալով, որով պարգևատրվել է վերջերս ԼՂ հռչակման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Այսօր Վլադիմիր Սարգսյանը ԼՂ ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալն է, ինչպես ամեն մի արցախցի ուշի ուշով հետևում է երկրի ներքին կյանքին ու քաղաքական անցուդարձին, ոգևորվելով ձեռքբերումներով և ափսոսանք ու ցավ ապրելով սխալների բացթողումների համար։ Զրույցը Վլադիմիր Սարգսյանի հետ ոչ միայն ակտիվի ժողովի մասին է. Պարոն Սարգսյան, ձեզ համար երբ սկսվեց շարժումը? Ստորագրահավաքներից? Ղարաբաղյան շարժումը ինձ համար սկսվել էր 87-ի նոյեմբեր, հոկտեմբեր ամիսները, որ նոր ստորագրահավաքներ էր կազմակերպվում։ Բայց տեխնիկական ուսումնարանում ստորագրություն չհավաքեցին։ Դուք էիք հարգելել։ Տեխնիկական ուսումնարանը, որտեղ սովորում էին 300 հոգի, արգելել էի, որպեսզի շարժումներ ներսում լինի, չբացահայտվի ուղղակի մեր վերջնական նպատակը, բայց ամեն մոմենտ պատրաստ եմ եղել, որ ցանկացած դեպքում ուսումնարանը պետք է առաջին տեղը ունենա, թե միտինգի հարց լինի, թե ինչ-որ բան լինի։ Ունեինք լոզունգներ գրված, պահեստավորած։ Փետրվարի 12-ին տեղի ունեցավ կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողով։ Դուք էլ ելույթ ունեցաք Մաքսիմ Միրզոյանից հետո։ Մաքսիմ Միրզոյանի ելույթը ձեզ համարձակություն հաղորդեց, թե կարող եք նաև դուք լինել առաջինը։ Ժողովը սկսվելու ժամանակ մենք ընթացքում իմացանք, որ մի քանի հոգու մեր ղեկավար ընկերներից օր առաջ երեկոյան քաղկոմում և մարզկոմում կուսակցության նախապատրաստել են ելույթներ դրանց համար, որ պիտի այդ ակտիվը վեր գնան հակա ելույթին։ Որոշ ընկերներ կատարեցին իրենց առաջ դրած խնդիրները, իսկ մի քանիսն է հրաժարվեցին, թե կուզ և պատրաստ ելույթները իրենց գրպանում էր։ Նենց ստացվեց, որ սպանտան… Դա է ուզում հարցնել, ինքնաբուխ էր ելույթը, թե ինչ-որ չափով արդեն հոգեբանորեն նախապատրաստվել է։ Չէ, որ կանչել են նախորոք ելույթ պատրաստել տվել դեմ շարժման։ Մեզ չէին կարող դա ստիպել անեին, բայց մենք արդեն պատրաստ էինք, բացի դրան չէինք իմանում ինչ հարցով է մեզ կանչել, չեն ասել ինչ հարցով են կանչել, տեղում ենք սավորում, ամենից մեզ համար, ինքնաբուխ է ստացվել։ Եվ մի երկու հոգի խոսելուց հետո, գիտեն չեմ ուզում անուններ տան, որ վեր են կացել, որ Ղարաբաղյան շարժումը մեզ պետք չէ, եթե մեկը դպրոցի տնօր է, տանիքը սարքեն, ինչ շարժում, ինչ բան։ Դրանից հետո Գևորգովի ելույթ տեղից Միրզոյան Մաքսիմով քննադատվեց, որ տեղում նա ստորագրահավաքներ կազմակերպել և անգամ փող էր հավաքել շարժման օգնելու համար, Մաքսիմ Միրզոյանը վեկացավ։ Դա Գևորգովը ասաց։ Գևորգովի խոսքերներ։ Եվ հերթական մի ելույթից հետո Մաքսիմ Միրզոյանը բարձրացավ տրիբունան, որ սկսեց իր ելույթը, լավ քննադատելով Գևորգովին նրա ամբողջ 15 տարվա ընթացքում կատարած չկատարածներով հանդերձ։ Հիշում եմ Մաքսիմ Միրզոյանի խոսքերը ես մինչև այսօր, որ Գևորգովին ասել է ռուսերեն, ելույթները լրիվ ռուսերեն էր. «Вы за 15 лет правления Карабахом ни разу не были в Гадрутском районе, а Гадрут – это больной ребенок Карабаха. По экономике отсталый район. Ездили туда, где вам хорошо». У Ընդհատումեի, ինքը շարունակեց, սա կարելի ասել պայթյուն էր արդեն։ Մաքսիմը հետ էլ մինչև ամիսներ առաջ շատ ենք հանդիպել Արկադի Կարապետյանի Մաքսիմի հետ, արդեն նենց ստացվեց, որ ասի հեչ, այս տիպի առաջին ելույթներ։ Մաքսիմինը առաջին ելույթն էր, ի պատիվ իրեն ոչ ոք չի կարող այսօր ասի, որ ես կարելի է տանեի, սա նստած լարած են եղել։ Ես էլ պատրաստ էի ելույթնը, բայց Մաքսիմը այդ ելույթ արդեն ինձ ստիպեց չսպասելու վեգենալ տեղից, եթե Մաքսիմից հետո այդ նույն ձևով ելույթներ չգնային, 100% իրեն վերցնելու էին։ Եվ իմ աշխատողները մոտուս էին, որ վերարկուն հանում էի, աղջիկեր չէին թողում, թե ծեզել են բանտարկելու։ Դրանցից մեկը այսօր ազգային ժողովում աշխատում է, Զախարյան Անահիտյան, ասեցի, եթե չխոսենք, Մաքսիմին կբանտարկեն, 3 երեխա ունի։ Ոչ միայն դա, որ Միրզոյանին կբանտարկեն, այլ նաև Բաքուն կհասնի իր նպատակին եւ ղեկավարների միջոցով կհավեկի ժողովրդին։ Այդ սկիզբներ լինելու իրար հետևից բանդարկեն։ Ձեր բարձրացրի Մովսյանը Քաղկոմի առաջին քարտուղարը։ Այո, Սարգսյան, եկե խոսեցի, ես լավ հիշում եմ, բարձրանում էի տրիբունան, Գևորգովին ասեց, որ տեխնիկական ուսումնարանի տնօրենն է, մեծ հաճույքով ինձ խոսք տվին, որ կգա ուրիշ ուսումնական հաստատության տնօրեններ, որ խոսել են, կշարունակի նրանց թեզը, բայց տրիբունան բարձրանալուց հետո լրիվ ուրիշ բանից անսպասելի սրանցը, երկու անգամ ընդհատել են անգամ, Մովսյանը ասում է, «Խվացիդ, սադիս», ասում «Нет, я только начал». Это вам хватит, уже приехали. Եվ ինչ եք ասել? Եվ առաջին նախադասությունս այն է եղել, որ мы всегда аплодировали перед высшим руководством Азербайджана, не зная, куда нас ведут. И считали, что мы живем в составе народов 15 республик. Однако в Карабахе все шло совсем по другому пути. Եվ շատ օրինակ ներով Բաքու ինձ պրովտեխի նախարարը նստեցրել է դասն 1200 տեղանոց ուսումնարան են կառուցելու մի պայմանով որ 50-60% շրջակա շրջաններից ադրբեջանական պետք է գան այնտեղ սովորեն արդեն գիտենք ուր են գնում են ցենց եթե շարունակ վեր մի ինչպես մանկավարժական ինստիտուտն են արել այո արդեն գիտենք որ մի 5-6 տարի հետո ստեղլերի մանկավարժական ինստիտուտը օրինակն էլի բերել եւ արդեն լցվել է քաղաքը ադրբեջանական լեզվի հետս եւ այսպես սկսվեց ելույթը օրինակներով մոտ մի 10 րոպե ընդհատում էին դահլիճից ծափարություններով են ընդհատում խառնվել էին իրար Այ այս մոմենտից հետո արդեն սրանք հասկացան անելու բան չկա։ Բոլորս էլ պատրաստ ենք եղել որ կարող ասել, բայց ճիշտ ասել նորից եմ կրկնում, չգիտեինք ինչի համար են հավաքել։ Իլի պան, իլի պրապալ, ցենց պան են ասում։ Մենք հասկացել ենք, որ սա արդեն պայթել է։ Կամ առաջ պիտի գնանք, կամ բոլորիս պիտի հավաքեն տանեն։ Եթե այս ակտիվը մեզ ելույթները չլիներ, որ հետո շրջաններից եկել էին սպասում են, Գևորգով տրանից հետո գնացել ասկերա, Մարտունի հադրուտից տղերք էին եկել ավտոներով սպասում են, ստեղ ինչով վերջանում, որ իրենք էլ դեղ ջարդին։ Ստեղ որ արդեն սենց էր տարել, նրանք դեղ չէին կարողացել այդ ակտիվները նորմալ անցկացնել, արդեն արագացում էր ամեն ինչ։ Եվ հաջորդ օրը միտինգի պատրաստվեցինք դուրս եկանք։ Ձեզ չձերբակալեցին, հետագայում շարժմանը ձեր մասնակցությունն ինչպես արտահայտվեց։ Նույն երիկունը Վալերի Մարությանը, Ասատրյան Սլավիկը, Բոյնուն Սլավիկը մենք իրենց ենց ենք ասում։ Հավաքել էին մեզ տարել Ասատրյան Սլավիկի տունը, Մխտարաշեն տուն ունեք։ Գիշերը ընտեղ պայր, որ հանկարծ Ստեպանակերտում կարող է մեզ բանտարգեն այդ ելույթներից հետո։ Հաջորդ օրը ես գալիս եմ աշխատանքի, 13-ին առավոտը փետրվարի Գևորգովի օգնական հյուրը Բեկնազարյանն է եղել զանգում այնց կանչում Գևորգովի մոտ առավոտ 10-ին կանչում եմ դեռ ԿԳԲ-ն է ուղեկցում ընդունարանից մտնում ենք միասին Գևորգովի մոտ Սեպտան Գյորգի Իվանովիչ ԿԳԲ-ի պետներ մտնում ենք Գևորգովնա պատուհանի մոտ կանած ու Ասադովը Ադրբեջանի կենտկոմի այդ ֆաշիստ ավազակներից մեկը Եվ նա հարցը դնում ասեց, որ ինձ ասել են, որ կարող է միտինգ լինի ստեղ, բայց երիտասարդներ են հրապարակով շատ քիչ քանակ, այս կողմ ենտո քայլում են, ասի ինձանից ինչ եք ուզում, ազմադե կարսամոլի աշխատող ես եղել, այդ ձեր երեխիքից են երևի, ու սենց արդեն ինձ համար բան աստացում, որ սրանք ինչ-որ գործ են ցարկելու, միտքները ուրիշ բանա, ասեմ, ուսանողներս 300 հոգին էլ հիմա դասարանները կարեք, մարդ ուղարկեք, ստուգեն, ես պատասխան եմ, դա չկան հարաբերակում, հենց հիմա, այս ժամին, բայց ձեզ ասեմ ու հայտարարում եմ, 12-ին, 300-ն էլ լինելու են հարաբերակում, ինձ հետ միասին։ Ասմա չէ, իչեք, սպասեք ընդեղ, Սեպտան էլ ձեզ հետ գա, ձեզ կլսեմ, որպես դեմ մարդ չի հավաքվի։ Եվ վերջին իմ նախադասությունն է եղել, որ ասի «Вы за 15 лет довели Карабах до этой ситуации, сейчас уже поздно. Ни мое выступление, ни чего-нибудь другое не поможет. Все началось уже, обратной дороги нет. Если есть вопросы, пора, если нет, я выйду». А вы думаете, арестую, а как хотите? Եվ դուրս են գալիս։ Ասադովն է ասում, որ կձերբա Գևորգով։ Ասադովը չի խառնում խոսակցությանը։ Ասադովը Գևորգովի կրեսլոյի առաջ կանած գլուխը բարձա պատուհանով ներքևանային։ Իսկ Գևորգով ես զրույցը հենց կաբինետում պատուհանի մոտ է կանած։ Սեպտան հետս իչնում ա, իչնում ենք ներքև, սա 10 րոպե ձերքից բաշ չտոնում, չէ, արի սպասենք, այսա ուզում են հավաքվեն, իչի մի քանի բանը ասի, չէ, արա բաշ թողի, թողի գնամ իմ գործից, թողնում եմ գալիս ես ուսումնարանը, գալիս եմ ուսումնարանը ու միանգամից, կամանդը տալիս, որ լոզումները անեք, պատրաստվեք, ինստիտուտից տղերքը եկեն, որ մենք պատրաստենք, 11-ին դուրս ենք գալու, այս 300-ն է մերում։ Արդեն ուսանողությունը նոր հասկացել եմ, որ տնորենը դեպի որտեղ է շարժվում։ Տնորենը դավաճան չէ։ Հետո իրենք հասկացան, որ դիպուկ մոմենտին պետք է մեխը խփվի։ Պարոն Սարգսյան, փետրվարի 12-ից հետո ձերբակալություններ չեղան, բայց հետագայում ձեզ ձերբակալեցին։ Ինչ էին պատճառ բռնել։ Որ Վոլսկին ճանապարհում են, Բալյանից կամ Բաքվից բերում են նստում, արդեն սկսվում է ջարդ ղեկավարների։ Այս ընթացքում սկսում են բանտարկությունները։ Կրոնկի գազը մեր առի պատճառը, տնօրենների խորհուրդը Պետր Սաղի բանանային ուղղակի գրել են հրաժարվում է որպես առևտրի տնօրեն Բաքվից ապրանք ունի, բայց պատճառները եղել է առի դերը։ 5 հատ ռեֆրիժերատոր Աղդամից բերել են ապրանքով լցած հրապարակում կայնեցրել, դա փաստ է, հորդն էին տեսել, մերոնք ուզում էին այդ ավտոն շրջեն վառեն, ոնց որ 68-ին են արել Ասադի ժամանակ, աշդարի, այո, ու ինձ գալիս են, թե ասմա ներքին ծնբերք այն, որ բա ապրանք բերած են անդեկան, ասի ես ոչ մի ապրանք չեմ ընդունել, անգամ եթե կրակ են կամ բատտակ է, եթե ցստացում ա գիշերի բատտարկում են, բայց ինձ անից հետո էլ այդ ապրանքները առևտրի ոչ մի աշխատու ռիս չանամ ընդունի, տղերքը զգուշացրել եմ, որ մինչև տնորեն ինչ վերադառնա, փորձեք մի հատ ապրանք ընդունեք, կվառեք զաղեք։ Ձեզ Ռուսաստան են տարել։ Տարել է Ասկերան այդ իրիկունը, գիշերը պահին, առավոտը վերտալյոտով, Թիֆլիս, 5 օր էլ դեղ պահել, տեղափոխում Ռաստով։ Ունդեղ ես բանտում հանդիպում եք, տես է Ռոլեսն էլ անդեղ, Զարյան Ռոջիկն էլ անդեղ, Պետրոսյան Ռազմիկն էլ անդեղ, այդ բանտով անցել է և Արկադի Արշավիրյոջ Հովկասյան։ Դու խիստ չենք ընկել, մենք մենակ օրեր ենք հաշել, ասել ենք, եթե սաղ վերադարձանք, մեկա շարունակելու ենք, չենք իմացել, երբ ենք գալու կամ գալու ենք, թե չէ։ Երբ մի կողմ քաշվեցիք ձեր առաքելությունը ավարտված համարելով, շարժման գաղափարախոսական աշխատանքի փուլը նկատի ունեմ։ Մի կողմ չեմ քաշվել, 90-ին վերադառնալուց հետո շարունակել եմ էլի գործելը, զենքը չկար, բայց գիտենք, որ կռվի են գնալու։ Զենքի հարցերը լուծվում է, ջոկատները դրսից էլ Սփյուռքից, Հայաստանից։ Այսինքն, երբ գաղափարական աշխատանքի փուլը ավարտվեց, ինքնապաշտպանության կազմակերպմամբ էիք զբաղվում։ Այո, 91-92 թվականը արդեն, որ չկար շահումյան, չկար Մարդակեր, թուրքն էլ Աղիչանում նստած արդեն, Քաչենի ձորակի 7 գյուղեր մնացել։ Արդեն հարցը դրվեց, որ մենք ի վիճակի ենք նորից մաքրել մեր տարածքները։ Դուք այդ ժամանակ ո՞ր բնակավարում էիք աշխատում։ Այդ ժամանակ անտարտտեսության գլխավոր տնօրեն էի նշանակվել, արդեն 93-ի սկիզբն էր, նախատեսված էր, որ պիտի Կիչանից նորից սկսվի ազատագրվի Մարդակերտի շրջանը։ Մարդակերտի ադմինիստրացիան գտնվում էր Փարիզ Բաբայանի գլխավորությամբ Արցախ թերթի խմբագրության շենքում էր տեղակայված, նենց ստացվեց թուրքերի ռակետից Մավանգյուրից Վանգյուրում սպանվում Աբորյան, Քոչարյանը եւ Բաբայան Սամվելը կանչում են, որ հերթական կադրը Մարդակերտից դու ես, Բորյան էլ Վանգից ա եղել, իսենց մի բան անենք, ինչ դարձիք ես։ Այն ժամանակ դա ոչ թե պաշտոն էր, այլ պայքար, ինչպես զինվորն է խրամատում պայքարում։ Որ ասեցին ձեր կարծիքը, ասեմ, երկրորդ կարծիք չկա, սա ազգի պատմությունն է, սա Արցախի պատմությունն է, ամենս պիտի մեր էջը գրենք, երբ եւ որտեղ պիտի լինեմ։ Դա եղել է փետրվարի 4-ին, եւ փետրվարի 5-ին առավոտ Քոչարյանը անձամբ վարչակազմ իսպալկոմը, որը թերթի խմբագրության շենքում էր, գալիս է հավաքը մարզակերտցիների ձեր միջին ուղակի ղեկավարները, դեմ մարդ չկար, կեսը փախած, ներկայացնում, որ էսօրվանից ինքնան ձեզ մոտ, սկսվում է տեղից, սկսվում է մինչև շրջկենտրոն ազատագրվելը, իրենց կազմը տեղափոխում ենք տեղ, այդ ընթացքը մի տարվա ընթացքում ազատագրում էին գյուղերը գյուղերի հետևից, անգամ եղել է, որ Սարսանգի զոնան հլա ազատագրելու, ազատագրված չել դրանի ճանապարհը երկու կողմը, ես հրահանգել եմ գուտանակցել վարել հողը, ամեքը մի տեղից վարում ենք, ինչ անենք, ասի չէ, վարեք, որ ժողովուրդը գա, չեն գալու, ժողովուրդը պիտի տեսնեն, որ թիկ ընտանիքունքը հետևից գալիս է, հող ենք վարում, ծանելու ենք, վատամ, ընտանիքներ կինո երեխա գան այդ գյուղերը, եթե չգնացինք հետևից գյուղերը կամաց-կամաց մարդկաց տանելու, զինվորի ոգին լինելու այր, եվ տենց էլ անելով եկանք, Պուշկինի ալանը կրվելուց, գետավանում արդեն Չլդրանում ասեմ, սերմել ենք բերել, սկսեցին ցանել եմ, ժողովուրդ արդեն գետավանում տեղավորում էինք, հատերք էինք բարձրանում, գալիս էին մարդիկ, սպասում էին ամեն ռոպե գյուղ ազատվի մտնեն, ժողովուրդի ոգինա և զինվորի հայրենասիրությունը, որ պատերազմը այն մոմենտներին տարել է, մաքրել են իրենց օջախ։ Այսինքն մինչև վերջը, վերջում տեղափոխում ենք ընդեղ, հա, ինչ չէին ազատել Արցախ անտառի գլխավոր դնորենի բազուգայը, որ տեղափոխում ենք արդեն շերջկենտրոն, Քոչարյանի պայմանավորում ենք, Աբրամյանսլավիկին նշանակում են, վարչակազմի ղեկավար չէր այն ժամանակ, պաշտպանության պետական կոմիտեի լիազոր։ Ես վերադառնում շարունակում իմ աշխատանքը։ Ինչ փոխեց շարժումը ձեր մեջ, ձեր հայացքների մեջ, հայրենիքի, ազգի, ընդհանրապես մարդու և կյանքի նկատմամբ ձեր պատկերացումների մեջ։ Պետք է մենք ամեն մի կտոր հողի համար պայքարենք, պաշտպանենք։ Այսօր էլ կննադատում են գեներալներին, այո, վայ գեներալներ շատ ունեն, բայց եվ լավ սպաներ ունենք, ամեն մեկը մի հատնժդեղա, նրանց հասիբի շնորհիվա, որ սահմանը ապրիլին է լապահավել, չեն լսել վերևից ինչ են ասում, արել են իրենց գործը, եվ պարծենում ես, որ իրոք դեր ունենք դրանց, եվ շնորհիվ նրանցա, որ դեր կանք, ոչ թե նրանց, որ դղյակներ են կառուցում, մտածում ես, որ այո, ճիշտ են կարևոր չեն տեղափոխվել, որ մնացել ենք, ամենս մի մեխ ենք խփել, եւ ես պետության ստեղծման, երկրի ազատագրման, պետության կերպման գործն, եթե անգամ մի փոքրիկ մեխ եթե ես խփեմ, հոգիս դրա համար։ Եթե շարժումը չլիներ, ինչ կպակասեր ձեր կյանքում, համաժողովրդական այդ պորտկումը չլիներ, դա հայ ժողովրդի կյանքում պատմական ժամանակաշրջան էր։ Ղարաբաղյան շարժումը առաջինը ազատագրել է Հայաստանը թուրքերից, առանց կռվի, ուղղակի սրբել են մաքրել Հայաստանը։ Թուրքիայի այն ժամանակ եղել է պրեզիդենտ Տուրգուտ Օզալ, նրա մի գրվածը չեմ հիշում, որտեղ ինչ բանում եմ հանդիպել, Ադրբեջանին դիտողություն էր արել, որ դուք սխալվել եք, պիտի համաձայնվեիք, Ղարաբաղը հանգիստ ձևով միացնեին Հայաստանին կամ անկախ դառնար, բնակչության թվականակով մեկավոր Հայաստանը ծածկվելու էր ադրբեջանցիներով, եւ նա ճիշտ է ասել։ Եթե շարժում չլիներ, Հայաստանը ո՞վ կարողացել խոսի նրանց առաջ։ Ոչ թե ընդհանուր առմամբ եմ ասում, այլ կոնկրետ ձեր կյանքում շարժումը ինչ է փոխել։ Եթե չլիներ շարժումը, ինչով էր արժևորվելու կյանքը ձեզ համար։ Ինչով պիտի արժևորվեր, ինչպես ապրել եք, միապաղաղն են ձել ապրելու եք, վերջում էլ երեխեքդ պիտի վերցնեի դուրս գայիր ստեղից, ուղղակի ափսոսալի է, որ շատ եք զոհերտվել, պատերազմ առանց զոհերի չի լինի, լավ, շատ լավ տղաներ եք տվել, եւ այսօր էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման գլուխները, այս գլուխ չակետներում եմ ասում, ուղղակի ամոթ եմ ապրում, որ նա ինչ-որ ժամանակ Հայաստանի նախագահն այլ, ասի թե հողերը պիտի տան, դու հող ես վերցրել, որ հող տաս, հող վերցնողներից հարցրու, հողերը տալիս են թե չեն տալիս, ինչի համար պիտի հող տանք, ամեն մի մետրի վրա զինվորի արյուն է թափված, ու այդ հողերն ես ազնում, դե կարի ազնի տենեմ ոս, թե զել հետը կհազնենք իրենց։ Ապրիլի 5-6 օրվա ընթացքում եւ լրատվամիջոցները, եւ Սփյուռքը, եւ Հայաստանը, Ղարաբաղը ո՞նց համախմբեց։ Այսա չկացրեց թուրքերին։ Սխալներ եղել է եւ շարունակում է, սխալներ միշտ լինելու է, բայց պետք է գլխավոր նպատակը բացթողին, մեր վերջնական պարծենալուն այնա լինելու, որ երկիրը այնքան լավանա, որ պայմանեմ ստեղծիք, որ դրսից մարդիկ գան։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի փետրվարի 10-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող՝ Նադեժդա Դուլուխանյան։